для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Раптам Масей чуў сабе нейкую расчараваную стому. Нібыта за гэтыя колькі хвілін, што сядзеў за сталом, была страчана ўся душэўная і разумовая энергія. На сшытак ужо было ажно страшна глядзець, усё роўна як належала упісаць у яго прысуд сабе. А ў ранні маці паклікала яго ў паддубішча. «Хадзем, можа, сынок, паглядзім, што там апажар еты натварыў», – сказала яна. «Калі і па нашай паласе пахадзіў, дык на грабу на копнішча ходзе зерня, не ўсё ж яно там пасмягла». А тады нечага адразу стала закідваць словы за бацьку, нібыта ўвесь гэты час, што мінуўся ў бацькаву адсутнасць, яна толькі адно і думала аб учарашняй размове. «Можа, бацька і праўду казаў. Шкада во толькі, што некалі яму, усё неяк без яго людзі не могуць. Ай, хоць бы і цяпер. Я іншы раз таксама вазьму што-небудзь у сэрца, ляпну абы што. А пасля сама вінавачу сябе. Ну, навошта было, га? Быта без гэтага і пражыць нельга. А яно і сіл маіх ужо на ўсё не стае, здаецца. Дасюль яшчэ мадзела неяк яшчэ трымалася пакрысе, а цяпер во ногі кожны раз падкошваюцца. Як што якое, дык сэрца быта апускаецца, і ногі падкошваюцца. Ну, да хвала Богу, ты вярнуўся, цяпер дома, дык. Але не думай, што бацькава слова бы якое, ты яго слухай іншы раз. А то мне ўжо часам і непанятна, з каго з вас шкадаваць. А ты, сынок, дабрэй да яго, так і ён дабрэйшы будзе да цябе. А калі што якое, то я ўжо ў крыўду не дам». Марфа высмыгнула з лахманоў на тапчане паласатую дзяругу, якую накрываўся ўначы бацька, утаптала яе, не складаючы ў рэдзі, ў мяшок, і усміхнулася Масею, акурат змоўшчыца якая. З двара яна не павяла сына па завулку, а збочыла адразу з ганка, што ў двары да той форткі на гарод. Там у яе на дошках, складзеных у шурку пры хляве, ляжаў пранік, аббівала нядаўна проса. Узяла яго, кінула наверх дзяругі ў мяшок. На мяжы, што служыла, праз гарод недужа патоптанай сцежкай прапусціла паперад сябе сына. Яны пайшлі так адзін за адным між бульбоўніку да пералазу. Для Масея ўсё было новае вакол. Во всякім разе успрымалася як новае ці дуже давно бачанае. Але на гародзе позірк амаль не затрымаўся. Вочы, што тыя зайцы, адразу высянулі далей, спярша да бальшака, што вызначыўся за ўсом разгалістымі бярозамі, тады нібыта шукалі кусты на краі глінішча, нарэшце спыніліся на соснах, якія раслі на вясковых могілках. Пры гэтым знарок хацелася бачыць усё як нанава, адзначаючы тое, што з'явілася за ваколіца ў яго адсутнасці, тое, чаго не стала. Пра танкетку, якая сажай чарнела на аўсяным узмешку, ён нейк пасаромеўся нават пытацца ў маці, Ці мало покарижених, закопченого металу довелося побачить за дорогу Веромейки. А ось про буслянку, що на березі ля могилок, не утримався заговорить. Здається ж, бусли раней гняздо мели там, а? Усміхнулася мати, запомнив. Так та є берози нема. Пчоли у дупле знизу були, завялися, ну і некоторые наші аматори доставали мед, усе дупло подразали ширей, каб лягчей брать сот. А тоді у навальницю бура і совсім зламала древо на надрезаном місці. Так що, кольки годов після не було, де сісті буслам. Прилетять весною, покружать над вёскай, полетять назад. Ну а тоді неяк Яшка узволок барану на ету бярозу. А ти от прикметь у войне, что на гнезде весь час одна и одна птушка стоит, и никто к ее не прилетает. Не. Так это сама буслиха, а бусла нема. Чому? Ой, тут у нас целая история ранее с етым была, отказала Марфа. Бачишь, бероза, якая толстая, што ажно голлем дастае цераз дарогу на Алексейка ў гарод. Дык з гэтага якраз і выйшла ўсё. Паўз лазню, што стаяла з накінутым на прабой чэпам, яны ўжо выпроствалі пабыльніку да глінішча, каб трапіць на сцежку, па якой належала ісці далей на гуцянскую дарогу, адтуль у паддобішча. Дыхалася Масею, як у звычайную пагожую раніцу, хоць асаблівай узнёсласці, якая здараецца ад раптоўнага далучэння да прыроды, не адчувалася. Сонца тым часам страціла ўжо ранішні выгляд, было сліпучае і гарачае, стоячы акурат над гуцянскай дарогай, мала не дайшоўшы да жытнёвага палетка на кургане, яно свяціла цяпер у твар. Убачыўшы злева ніжэй бружмелевага куста на тым беразе рова адкрытыя пячуркі, Масей адразу падумаў: «Вось добра, трэба прынесці на бацька ў падворак у кашы гліны, можа сапраўды, калі сверб у руках з'явіцца». Некалі ён збіраўся паступаць у мастацкае вучылішча, але не выйшла па самай простай прычыне з-за вялікай адлегласці. Віцебск, дзе было ў Беларусі адзінае такое вучылішча, знаходзіўся далёка ад Верамеек, тым часам зусім блізка. У Мсціслаўі ўжо каторы год працаваў педтэхнікум, дзе вучылася на настаўнікаў сялянская моладзь з усёй акругі. Гэта і вырашыла канчатковы выбар. Тым больш, што дамашнія, пачынаючы ад дзеда Яўмена, таксама не ўхвалялі намер ляпіць з гліны чалавекаў. Іншая справа – настаўнік. Але захапленне, якое абудзіў у хлопцу у час грамадзянскай вайны чэх з інтэратрада, не траціла над ім улады. Маці ступіла першая на сцежку з рудога быльніку, азірнулася на Масея. «Так паслухай далей, як яно было з гэтымі бусламі», сказала яна, чакаючы, пакуль наблізіцца сын. «Зяць у Ляксейкі завёўся, з пасёлка Слабацкога, здаецца. Ты ж, пэўна, помніш їхнюю зэну, дык прыехаў да яе і не абы хто, каб сказаць, а настаўнік. Я ўжо не ведаю, што чытаў ён у школе, пра гэта табе другі хто скажа. Але з вінтоўкай ён бегаў часта па верамейках. Як прыехаў к нам, так за школай верамейкаўскія хлопцы адразу нават стрэльбішча выкапалі, значкі розныя на грудзі начапілі, усё хадзілі страляць па кружочках чорных. Іншы раз ідзеш паўз той роў к возеру бялізну паласкаць, а яны ўжо валяюцца там, а тыя намаляваныя на паперках кружочкі, быццам птушка іх падзяўбла. Ну, за што ўжо вінтоўка ў яго добрая была, дак нячутна страляла, груку не рабіла. Шпокаюць паціху там хлопцы сабе каля школы пад горкай, нам тут у вёсцы не чуваць. Але ж я не пра гэта. Во. Вось што было. Глядзеў неяк настаўнік, што буслы носяць у гняздо вужоў. Ну, а яно і праўда, буслы ж кормяцца абы чым па нашаму людскому паняццю. То жаб на балоце ловяць, то вужоў выглядаюць, а то і гадзюку налучаць. Тады нясуць усё жывое ў гняздо. А калі бусліха сядзіць на яйках, дык і яе ў тую пару карміць трэба. Яе так таму, што кожны ведае, чым буслы звычайна кормяцца. Ну, а ён, гэты ляксейка ўзяць, абы та першы раз убачыў. Кажа, панапускаюць гадзюку гарот, а ты яе ў хату напаўзуць. Схапіў гарачцы вінтоўку, дай стрэліў, доўга не думаючы, забіў бусла. А верамейкаўцы што? Ай, ну так што мы? Пашумелі трохі, а тады перасталі. Ведалі, што буслы адпомсцяць за сябе. Махнытку на страху прынясуць адкуль. І што ты думаеш? Разы два ўжо ляксейка ў двор загараўся, аднак заўсёды хто-небудзь нахопліваўся, то сам ляксейка, то ціток таксама аднога разу выратаваў сям'ю ад пажару, бачыў сельсавет агонь да падняў шум. А зяця ляксейка пасля таго не прагнаў? Спытаў Масей. Ой, дзе ж ты прагоніш яго? Ды навошта? Што ні кажы, а настаўнік, такія зяці на дарозе не валяюцца. Тады Масей яшчэ спытаў, ну, а дзе ж ён цяпер, настаўнік? Ай, на вайне. Усе ж на вайне, дык і яго забралі па мабілізацыі. Кажуць, чалавек ён быта неблагі. Ляксейка заўсёды дай жа хваліў на людзёх, а во што дурны, дык ужо праўда. Тута ніхто нічога не скажа. Навошта было забіваць карысную птушку, га? А бусліха з таго часу адна? Адна. Праўда, усё ж вывела ў той год птушанят. Хоць і галодны, колькі дзён... Галодная, колькі дзён сядзела на яйках, пакуль тыя не вылупіліся. А вывела. Але ж навучыла лятаць, да ў вырай паслала, то, можа, і сама больш ніколі не бачыла іх. Адна кожны год прылятае. Як толькі праталіны зацэплюцца на курганах, дык і ляціць сюды. Зойме гняздо першае, сядзіць сабе. Другія буслы папаркуюцца, а яна так. Як не стала яе бусла, дык другога і не завяла. Бываеш, буслы б'юцца за гняздо, хочуць заняць самі чужое, але на яе, здаецца, ні разу не нападалі. Пакружацца над бярозай, паляцяць у іншае месца, усё роўна як ведаюць, што не трэба чапаць. Акурат здагадваюцца, што аўдавела птушка. А яна сядзіць, ось так і сядзіць, з вясны да восені. Нават мала калі па ежу на балота лятае. Ты што ёй, адной трэба тае ежы. Гэта як і чалавеку аднаму, абы клопату меней. А нашы ўсё гавораць, ляксейка ў двор, пастаіць цэлы толькі да трэцяга разу. Цяпер будзе стаяць, акурат запярэчыў Масей, відаць жа няма каму ў вёсцы падпальваць. Ой, можа і так, кіўнула галавой, хаваючы глыбокую смешку маці. Не бабы ж рабілі гэта, што падпальвалі, ну... А мужыкоў цяпера на вайну пабралі, дык ты правільна кажаш. Будзе стаяць, нічога з ім гэтым ляксейкавым дваром не стане. А я во думаю толькі, ну чаму яна адна, бусліха, га? Няўжо не можа знайсці сабе новага да пары? А буслы не шукаюць, сказаў трохі падумаўшы Масей. Дажываюць дні ўжо адзін па адным, калі раптам што здарыцца. Глядзі ты, ой, вернасць якая! По-добраму здзівілася маці, пасвятлеўшы тварам, усё роўна як гэтае адкрыццё давала нешта зусім нечаканае ў яе ранейшае разуменне. Масія чуў нават, што маці парывалася прадоўжыць сваю думку, але ці то саромілася гаварыць пры ім, ці якая іншая прычына стрымлівала. Нарэшце ўсё ж загаварыла зноў. А яно цяпер неяк выходзіць само, што верамейкаўцам часта даводзіцца вачамі свяціць. І хоць бы ў адных сваіх шал у галаве было, то і чужыя дабаўляюць, во. І надоечы выйшла нядобра. Тут а Раман Сёмачкін прывёў з сабой некуль чалавека. Ну, кажуць, уцяклі разам з войска. Дак той застрэліў дай жа лася. Мы ўсе жыта ў полі ж днём якраз падзялілі, а ён убачыў лася на сухадоле, дай стрэліў, а? Тут з веку таго лася ніхто жывога не бачыў, а ён раптам... Ай, малое ў лася засталося, кажуць, зусім як цялятка ў каровы. Ай, цяпер недзе нудзіцца адно, ажно шкода. Хоць ты схадзі куды ды пашукай у кустах, каб у хлеў прывезці. Няхай бы вырасла дома тады, і ў лес не страшна пускаць падужэлая. Дзіва, але калі б загаварыў вось гэтак пры ім хто іншы, а не яго маці, Масе не іначе прыйшоў бы ў захапленне, уражаны шырынёй думкі, глыбінёй пачуцця. Аднак, слухаючы сваю маці, Масей далёкі быў нават ад звычайнай замілаванасці з гэтай прычыны, усё роўна як яго маці павінна была вось так, а не інакш разважаць і адчуваць. А маці між тым гаварыла і хапалася ісці, нават тая немалаважная акалічнасць, што сёння пабачыў побач крочыў сын, не магла не выдаваць у яе рухах сялянскай нецярплівасці хутчэй трапіць на палетак. А ўжо тады увагай цалкам завалодаў выгляд роднай вёскі. Раней яму чамусьці і ў голаў не прыходзіла, што верамейкі падобны знешне на сагнуты лук, дзе цецівой была сцяна лесу за возерам, стралой кароткая вуліца, якая завецца пад ліпкамі, а пруткай дугой сама вёска, якая гінала возера. Адкрыўшы для сябе гэта, Масей нават здзівіўся, што нечакана магло прыйсці такое дакладнае параўнанне. Цеціва гэтага своеасаблівага лука даўно была туга напята, адно залішне блізкасці скала ў абодвух канцах дугу, а страла ўсё не вылятала. Не вылятала, можа, таму, што не мела пакуль перад сабой пэўнай мэты. Уражаны сваім адкрыццём, Масей яшчэ нейкі час не думаў, што яна з аднолькавым поспехам здольна працяць яго, можа, наогул прызначана для яго з самага пачатку, як толькі дакранулася адным канцом цецівы, другім лягла на самы выраз дугі, але вось ён нарэшце ўявіў гэта і раптам адчуў штуршок у сэрца, нібыта сапраўды страла дастала яго. Вядома, адчуванне штуршка было выклікана сілай уяўлення, чалавечай здольнасцю даводзіць у сабе гэтае уяўленне да рэальнага адчування. Аднак галоўнае было ўсё ж у тым, што Масей адчуў штуршок у сэрца зусім як сапраўдны. Здавалася, яно зрушылася з ранейшага месца за левай грудзінай, ці то перамясцілася ўправа, ці то зусім павялічылася, заняло ў грудзях больш таго месца, якое яму належыць. І бадай не менш значным для Масея сёння было, што за гэтым штуршком да яго прыйшло новае адчуванне. Раптам улавіў вакол сябе ў паветры пах іржышча, які не даваў спакою ад самае ночы ўсім вёсцы, апрача яго. І вось ён нарэшце таксама чуў яго, зразумеўшы тым часам і матчын клопат, які змушаў яе спяшацца ў паддубішча. Другім разам, дык аб у другім месцы Масей, мусіць, не даў бы веры сам, што так можна наогул здарыцца з чалавекам. Але нечаканая перамена адбылася з ім, значыць, не падлягала сумненню, хоць у гэтым прымаць альбо адмаўляць яе не было патрэбы зусім. У Масеевых вачах не было таго павярхоўнага позірку, які коўзае з канца ў канец далягляду, але не можа спыніцца на чымсьці пэўным, каб ад гэтага пэўнага захлынула раптам душу. Скрозь па вёсцы ён бачыў зверху сюда драбніц, пазнаваў і чаядзе хата, і якія дрэва абапал вуліцы, і шмат яшчэ якія рэчы і прадметы, з чым некалі шчыльна звязана было яго жыццё. У дачыненні да чалавека ўсё гэта называлася і называецца родным і знаёмым. Знову адсюль з грудка стала відно буслінае гняздо на бярозе, і адзінокая бусліха на ім, нібыта яна сапраўды зніякавела там назаўсёды. Маці ўжо спускалася з грудка к дарозе, там ад коўрат ішлі ў паддубішча верамейкаўскія бабы. Тыя таксама ўбачылі Марфу з сынам. У вёсцы ўжо ведалі, што вярнуўся дамоў за зыбаў Масей, прыпыніліся. Яшчэ падыходзячы к дарозе, Масей пазнаў жанчыну твар. Толькі адна бабал, якой стаялі два хлопчыкі, здавалася незнаёмай. Але хутка і яе ён адгадаў. Карпілаву Ганну. Тады, як жыў у верамейках, Ганна была маладзенькая, без дзяцей. «Здрастуй, Дзянісавіч, здрастуй!» Адказалі да Масеева прывітанне жанкі, зусім без сарамлівасці разглядаючы яго. Пасля загаварылі да Марфы. «А што ж гэта выходзіць, Давыдаўна? Мужыкі пазапрагалі коні, каб ехаць чорт ведама куды, а тут, а што гэта рабіць нам?» «А хто ж яго ведае?» Шчыра прызналася Марфа, акурат давольная, што да яе звярталіся бабы з агульнай для вёскі трывогай. «Ну, а зазыба?» «Ай, дык што цяпер для вас зазыба, быццам усё ўжо ў злосці пакінула, паціснула яна плячамі. Такі, як і ўсе». Масея жанкі між тым усё роўна як не заўважалі цяпер. І толькі дзеці Ганны Карпілавы зіркалі вычанятамі на яго, тады паварочвалі непадобныя тварыкі адзін да аднаго і усміхаліся нечага. «Ну, то пойдзем жо, бабы!» – паклікала жанок старая цічыха, якая таксама стаяла ў гурце. Спярша Масей ішоў трохі зводдаль ад кабет, але неўзабаве з гурту акурат неўзнарок выбілася са сваімі хлопчыкамі. Ганна Карпілава, даўшы Масею дагнаць сябе, загаварыла ўвесь час рэзка, паварочваючы да яго ўсмешлівыя вочы. «Вы мяне, мусіць, не пазналі, Дзянісавіч?» – сказала яна найперш. «Чаму ж? Пазнаў?» «А я думала, не пазнаеце». «Гэта абодва твае?» «Мае, растуць, во, без бацькавічы!» – весела адказала яна, маль нараспеў. «Паколькі ж ім?» «Большаму!» – хацела дакладна адказаць Ганна, але быццам спахапілася чагосьці не стала гаварыць. «Малые яшчэ, бачыце?» «А сама як жывеш?» «Жыву!» – уздыхнула Ганна. «Але якое цяпер жыццё, самі разумееце? Як кажуць, было-было, ды і пагоршала». «Замужам была?» спытаўся нечакана Масей, усё роўна як не дапускаў у сваім запытанні звычайнай непрыстойнасці. Але дарэмна. Ганна нават ценю на твар не пусціла. «Не была, і ўжо мусіць не буду», – сказала яна. «Якое цяпер замужжа? Толькі ўцеха адна, што з другімі зраўнялася. Цяпер мы ўсе тут аднолькавыя і саломінныя ўдовы, і праўдашні тыя, што замужам, і тыя, каму не павязло з етым. Як у той песні пяецца. Нам учора праява была, а сягоння другая. Ну, а вы як Дзянісавіч?» «Ды от, вярнуўся дамоў. А я ўсё бывала, вершы вашы чытала». «Якія ж?» – усміхнуўся Масей. Ганна трохі памулілася, быццам разгубілася, што пахвалілася. На памяць нічога не прыйдзе, тады сказала: «Ну, хоць бы той помніце, што пра дарогу. Адна дарога адсюль, адна свядзе на белы камень, другая на Іркуцк». «Праўда, быў такі верш», — яшчэ больш заўсміхаўся Масей. «Але цяпер я вершаў не складаю, Ганна». «Дарэмна», — адразу паверыла маладая кабета. «Прыгожыя былі вершы. Дужа неяк цікава рабілася, што наш Верамейкаўскі складае іх». «Гэта, мусіць, таму цікава табе, што ты сама ў душы паэт». Аднак ад гэтай дзіўнай пахвальбы Ганна не закрылася рукой, не пачырванела, толькі не знайшлася раптам, што адказаць. Так і ішлі яны колькі часу моўчкі следам за кабетамі, пакуль меншы хлопчык, які тупаў бы прыколаты шпількай да матчынай спадніцы, не падаў тонкі галасок: «Мам, а ці доўга мы там абудзем?» «Во», — не адказваючы малому, усміхнулася Масею кабета, «ледзь не плача, як не хоча ісці разам у поле. Это ўсё, Васілёк, а Петрачук у мяне гаспадар, раз трэба, так ужо і трэба». Вельмі ласкава пахваліла яна свайго большага, ажно Масей не вытрымаў, каб не заступіцца за Васілька, сказаў, пераводзячы позірк з аднаго на другога хлопчыка ў захапленні: «Сапраўды, добрыя ў цябе мальцы». Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца — артыстка Маргарыта Захарыя.